Girl, I look at your face, you got me amazed. You're just what I need. This is my first time, girl, you be all mine. I know you'll be so fine. Girl, I look at your face, you got me amazed. You're just what I need. This is my first time, girl, you be all mine. I know you'll be so fine. Oh, tere naam se, tere naam se, tere naam se hum nawa. Tere naam se, tere naam se, tere naam se hum nawa. Aankhe har lamha jagi hai, chahat saanson mein thami hai, saje pal tere naam se. मन में अब नहीं है खुशी है अब गम नहीं है हंसे दिन तेरे नाम से तेरे नाम से तेरे नाम से तेरे नाम से हम नवा तेरे नाम से तेरे नाम से तेरे नाम से हम नवा Girl, I look at your face, you got me amazed. You're just सब तेरे नाम से छूने से तेरे महका हूँ रगबत में तेरी बहका हूँ जो मैं हूँ तेरे नाम से तेरे नाम से तेरे नाम से तेरे नाम से हम नवा तेरे नाम से तेरे नाम से तेरे नाम से हम इस जमीन से फलक तक तू ही तू हर जगह रूबरू सब है जिसकी तू है वजह जी रहा जिंदगी तुमको ही सोच कर चैन मिल इश्क में डूबे मौसम का प्यार में भीगे आनंद है असर तेरे नाम से बदली मेरी जिंदगानी जो बनी नई कहानी रूह खुश तेरे नाम से तेरे नाम से तेरे नाम से तेरे नाम से हम नवा तेरे नाम से तेरे नाम से तेरे नाम से हम नवा Girl, I look at your face, you got me amazed. You're just what I need. This is my first time, girl, you be all mine. I know you'll be so fine.